เชิญนั่งตามสบายครับนั่งตามสบายเราควรจะได้ปรารภหลักธรรมเพื่อความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นสำหรับท่านทั้งหลายที่มาใหม่ในธรรมวินัยใหม่ในพรหมจรรย์ผมรู้สึกเป็นห่วงพวกท่านทุกๆคนทุกๆรูปเป็นห่วงในตอนต้นๆเนี่ยมันเมื่อปรับตัวปรับใจเข้าสู่สภาพความเป็นอยู่ในธรรมวินัยนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกว่ามันทรมานแต่ถ้าปรับเข้าที่ได้เมื่อนั้นท่านก็จะเห็นความปลอดโปร่งมันเป็นอานิสงส์แห่งพรหมจรรย์อานิสงส์แห่งการบวชวันนี้มาทำความเข้าใจกับเรื่องวิถีชีวิตของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ตั้งใจฟังให้เกิดความเข้าใจครั้งแรกมีศรัทธาเข้าใกล้นั่งลงเหนียโสดรับฟังพิจารณาเนื้อความจดจำและพิจารณาเนื้อความเพ่งให้ลึกจนทนต่อการเพ่งเกิดฉันทะความพอใจเมื่อพอใจแล้วก็เริ่มต้นได้ไม่มีปัญหาความพอใจนั้นเป็นเบื้องต้นของทุกสิ่งทุกอย่างของวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่วิถีชีวิตอย่างอื่นวิถีชีวิตพรหมจรรย์นี่ก็เริ่มต้นด้วยความพอใจพอใจในภาษาบาลีว่าฉันทะและตัวนี้เป็นความสุขความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความพอใจพูดเป็นภาษาภาคอีสานง่ายๆเข้าใจดีว่าสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจไม่ใช่อยู่ที่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่อยู่ที่อำนาจวาสนาใดๆคือมีเป็นแสนล้านหมื่นล้านแสนล้านถ้าเกิดความไม่พอใจมันก็ยังไม่มีความสุขดีๆเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าไม่พอใจในสภาวะนั้นก็ไม่มีความสุขไปดีๆเพราะนั้นพุทธศาสนานี้ถือเอาความสุขเป็นแกนเป็นแกนกลางแห่งพรหมจรรย์เป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมแห่งการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดความสุขนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความพอใจถ้าไม่พอใจแล้วจะมีความทุกข์ทันทีเมื่อเราเกิดความพอใจแล้วจะมีไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะอยู่อย่างไรมันก็มีความสุขกุฏิหลังน้อยๆกระท่อมหลังเล็กๆชั้นอาหารในภาชนะใบเดียวในบาตรคลุกเคล้ากันไปถ้าเกิดความพอใจเกิดฉันทะนะมีความสุขอร่อยอร่อยยิ่งกว่ากินอาหารจานละเป็นเหมือนไอ้นี่พรหมจรรย์นี้เป็นชื่อของสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาพวกเราเรียกชื่อใหม่นะว่าศาสนาสมัยก่อนสมัยพุทธกาลสมัยโบราณทุกศาสนาเขาก็เรียกว่าพรหมจรรย์แต่จะเป็นพรหมจรรย์ของใครพรหมจรรย์ของศาสดาแต่ละองค์ก็มีชื่อแตกต่างกันไปอย่างประพฤติพรหมจรรย์ในปุราณกัสสปะประพฤติพรหมจรรย์ในมัคคริโคสารคือครูดังๆในอินเดียร่วมสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีศาสดาดังๆห หกองค์ที่ดังมากนะดังมาก่อนพระพุทธเจ้าเราปุรณะกัสสปะมัคคริโคสารอสิตเตสกัมพลนิคนนาทบุตรสัญชัยเวรัฐบุตรปกุฏฐกัจจายนะเราไม่ต้องจำก็ได้เยอะทีนี้พระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วได้ค้นหาหนทางเพื่อจะพ้นไปจากปัญหาของชีวิตปัญหาในวัฏฏะคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดท่านก็เลยค้นพบธรรมที่สุดแห่งความทุกข์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพรุ่งนี้ว่ากันว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระองค์สถาปนาหลักธรรมที่พระองค์ได้ค้นพบลงในโลกปริกิตนะวันอาสาฬหะหลังจากนั้นพรหมจรรย์ของพระสมณะโคดมนี่ก็เกิดมีขึ้นในโลกทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังเกิดความสนใจมีผู้บวชเมื่อเช้าพวกเราก็พากันสวดอยู่ตัสมิงภควติพรหมจริยังจรามะประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสิกขาสาชีวาสมาปันนังตังโนพรหมจริยังอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นเราประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีศีลขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เป็นรูปแบบของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าภิกขุพวกเราเป็นภิกขุเลยนะแปลว่าผู้เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารนี้มีความหมายทางนามธรรมลึกๆมีความหมายทางรูปธรรมภายนอกแปลว่าผู้ขอเพราะชีวิตของเราจะต้องอาศัยคนอื่นก็เลยขอจึงมีคำว่าสิกขาสาสิวชีวาสมาปันนังมีสิกขาคือสิ่งที่เป็นข้ออบรมตนในหลักธรรมของพระศาสดาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเที่ยวคอในภิกษุนี้เกิดมาในระบบพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าของเราทีนี้ตัวพรหมจรรย์เนี่ยคือตัวศาสนาถ้าเราไปเปิดพระไตรปิฎกถ้าเราถนัดเป็นภาษาบาลีพระไตรปิฎกแท้ๆมันเป็นภาษาบาลีแล้วมาแปลเป็นภาษาไทยแปลมาไม่เคยครบแล้วก็มาแปลจนครบ 2,500 กึ่งพุทธกาลที่ประเทศไทยแปลจากบาลีมาเป็นไทยสำหรับผู้ที่อ่านแปลภาษาบาลีไม่เข้าใจเป็นหลักภาษาบาลีล้วนๆใน45เล่ม21,926 หน้าเราเรียนไปเถอะเรียนยังไงก็ไม่จบจบแล้วก็ลืมในจำนวน 21,926 หน้าเนี่ยคำว่าศาสนาศาสนังศาสเนผมรวบรวมนับดูไม่ถึง10แห่งในนิกายต่างๆจะไปหนักทางคาถาทางคุถกนิกายคือเป็นบทกลอนที่แต่งเป็นกลอนภาษาบาลีศาสเนศาสนังนอกนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาเนี่ยมีชื่อว่าพรหมจรรย์เรากำลังจะพูดถึงวิถีชีวิตของพรหมจรรย์พรหมะแปลว่าประเสริฐดีงามจันมาจากคำว่าจริยะจริยะมาจากคำว่าจระแปลว่าไปเป็นไป ใส่นิยะปัจจัยเข้าไปเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปอันประเสริฐอันดีงามของชีวิตชีวิตพรหมจรรย์ monastic life ที่เป็นภาษาฝรั่งลังแทนนั่งไว้ชมอาจารย์นั่นแปลว่าชีวิตที่ประเสริฐที่ดีงามเป็น noble life เป็นชีวิตที่ประเสริฐสูงสุดทีนี้ชีวิตชนิดนี้มันจะประเสริฐตรงไหนตรงรูปแบบนี้ก็ยังไม่ใช่พรหมจรรย์นี้เปรียบเหมือนต้นไม้เหมือนต้นไม้มหาลุกขูปมังพรหมจริยังพรหมจรรย์นี้เหมือนต้นไม้ใหญ่ผู้ที่เข้ามาสู่วิถีชีวิตพรหมจรรย์จากคารวาสก็เหมือนย้ายต้นไม้มาปลูกพวกท่านมาใหม่เป็นคารวาสมามีตำแหน่งแห่งที่มีอาชีพการงานมีความเป็นอยู่เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมในครอบครัวไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะสุขุมารชาติเกิดมาจากตระกูลที่ละเอียดอ่อนมีเงินมีทองไม่เคยทุกข์ยากลำบากไม่ขาดแคลนแต่บางท่านอาจจะเกิดมาจากตระกูลที่แขนยากจนต่อมาได้รับการศึกษามามีหน้าที่การงานมามีเพื่อนมีฟุ้งมีสภาพแวดล้อมหล่อล้อมจิตใจให้เป็นไปไม่เหมือนกันเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอดทั้งเป็นนักกฎหมายตลอดทั้งเป็นผู้ควบคุมเรือนจำอะไรพวกนี้เรามาจากคนละสาขาอาชีพมาสู่พรหมจรรย์มาสู่ศาสนาทีนี้เบื้องหลังของเราเนี่ยก็เหมือนต้นไม้อยู่คนละถิ่นคนละที่บางต้นอาจจะเกิดในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์บางต้นอาจจะอยู่บนยอดเขาอยู่ริมน้ำอะไรต่างๆแล้วเราก็ย้ายมาปลูกในป่าเดียวกันในสถานที่เดียวกันพอเรามาบวชปั๊บอะไรๆมันเปลี่ยนหมดกินก็ไม่เหมือนเก่านุ่งห่มไม่เหมือนเก่าตลอดทั้งการเป็นอยู่หลับนอนอิริยาบถการพูดจาเคลื่อนไหวไปมามันได้รับการเปลี่ยนแปลงหมดในช่วงนี้สัญชาตญาณที่เราไม่ได้ควบคุมมันทำไปตามสัญชาตญาณจนมากลายเป็นสามัญสำนึกเป็น common senseจาก instincts of pride จากสัญชาตญาณมาสู่ common sense ธรรมดาพอย้ายมาอยู่ที่นี่ควบคุมสัญชาตญาณควบคุมสามัญสำนึกอย่างเก่าๆที่นี่ไม่ใช่เป็นสัญชาตญาณจะต้องมาเป็นภาวิตญาณพวกคุณจดไว้บ้างก็ได้มันญาณเมื่อคนละญาณอันหนึ่งสัญชาตญาณเป็นภาษาฝรั่งว่า instincts of pride ต่อมาเราควบคุมตัวสัญชาตญาณคือพัฒนาญาณชนิดนี้ไม่ให้มันเป็นไปตามอำนาจธรรมชาติญาณก็คือความรู้ธรรมดาเนี่ยสัญชาตญาณก็คือความรู้ที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตตั้งแต่สัตว์เซนเดียวขึ้นมาถึงมนุษย์ถึงเทวดาจะมีสัญชาตญาณเหมือนกันไม่ต้องโรงเรียนไม่ต้องบอกแต่นี่การศึกษาการอาชีพอะไรต่างๆก็เพื่อสนองตอบสัญชาตญาณอันนี้แล้วมากลายเป็น common sense มาเป็นสำนึกธรรมดาตัวสัญชาตญาณเนี่ยมีหลักเกณฑ์ใหญ่ๆอยู่4อันขอพูดภาษาบาลีหน่อยคงจะจดไม่ทันอาหาระนิทาพยะเมทุนันจะสามัญเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับพักผ่อนให้แก่กายนิทาสามัญอาหาระนิทาพยะความกลัว กลัวแม่บอกของมันก็คือกลัวตายนั่นแหละขยายมันเป็นกลัวผีกลัวสางกลัวอดกลัวหิวกลัวอะไรทั้งหมดร่างเงาอยู่ที่กลัวตายกลัวตายร่างเงาลึกๆลงไปเนี่ยก็คือตัวของอีโก้ตัวกู้ของกูคอนเซปชันตัวนี้อาหารการนอนหลับการหวาดกลัวต่อความตายต่อภัยอันตรายเมถุนะการสืบพันธุ์ระหว่างเพศ4อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์สัตว์ทุกชนิดมนุษย์ทุกคนที่ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนเพื่อ4อันนี้4อันนี้เรียกว่าสัญชาตญาณ Instinct of Right ทีนี้ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นในวิถีพรหมจรรย์นี้ที่จะควบคุมสัญชาตญาณนี้ทำให้มนุษย์เนี่ยวิเศษประเสริฐดีกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมานาถ้าขาดธรรมขาดการควบคุมสัญชาตญาณนั้นธรรมนี้คือตัวที่จะมาควบคุมสัญชาตญาณนั้นถ้าขาดธรรมนี้เสียแล้วมนุษย์เสมอกันกับสัตว์แต่เพราะว่าไม่เสมอนะเร็วกว่าสัตว์ถ้าไม่มีธรรมะมาควบคุมมันจะแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเข่นฆ่ากันสังคมมนุษย์ชาติจะเลวร้ายลงเมื่อขาดธรรมเร็วลงเร็วลงเพราะนั้นพรหมจรรย์ไม่ใช่อะไรวิถีชีวิตอย่างพรหมจรรย์ก็คือวิถีชีวิตที่ดีงามที่ต้องมาควบคุมอันนี้ศึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องกามนิพพิเชสัพพโสกาเมศึกษาเข้าใจท่องแท้ละเอียดในเรื่องกามสิกเขนิพพานมัตโนแล้วฝึกฝนอบรมตนเพื่อความดับลงแห่งตัวตนตัวนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดในวิถีพรหมจรรย์ที่เราจะเห็นได้ว่าเรามาพร้อมกับสัญชาตญาณนี้ไม่มีใครสอนเป็นเองเดียรสารเสือวิสัยสมต่างร้อนบริเวณเกลือกลัวกันหันกาหักหอมเป็นเรื่องธรรมดามีมากเสมอกันทั้งโลกมันว่าไพเหล็กใดท่อนทอกหอนมีเยาวบุญมากหล่นเข้าสู่นิรพานหายสงสารเวทนาน้ำขวบบุญกุศลสางถ้ากันเพียนพัมทางนาผลยังกว่างกว่าหลังบอกภาษาบ้านห้องถ้าเพียนพยายามเพื่อจะควบคุมสัญชาตญาณตัวนี้เป็นการพัฒนาความรู้เก่านะเป็นความรู้เก่าที่พัฒนาใหม่ขึ้นมาให้อยู่ในคอนโทรลของสติปัญญาการพัฒนาความรู้ชนิดนี้ขึ้นมาเรียกว่าภาวิตญาณภาวิตญาณคือความรู้ที่พัฒนามาให้เนื้อสัญชาตญาณยานแรกเรียกว่าสัญชาตญาณยานที่เรากำลังควบคุมเรามานั่งสมาธิว่านี่เรากำลังศึกษาอย่างเต็มที่เลยกำลังควบคุมตัวนี้ควบคุมตัวนี้ยังเรียกว่าภาวิตญาณอินเทลเล็กชวลตัวก่อนนั้นมันเป็นอินสติ้งส์ตอนนี้มันอินคือกันแต่คนละอินมาสู่เอ็นอินเทลเล็กชวลเมื่อพัฒนาตัวนี้สูงขึ้นมาทีนี้มันจะเป็นวิปัสสนาญาณจากภาวิตญาณมาสู่วิปัสสนาญาณเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งตัวนี้มันจะเป็น intuitive wisdom ว่าให้มันทันภาษาสมัยใหม่นะเพราะว่ามีแต่คน new generation มีแต่รุ่นใหม่เป็นว่าวิถีชีวิตพรหมจรรย์คือชีวิตที่จะดีงามทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานกว่ามนุษย์ด้วยกันกว่าเทวดาก็คือการควบคุมสัญชาตญาณพัฒนาสติปัญญาอันนี้ขึ้นมาให้สูงเหนือสัญชาตญาณนี้ทีนี้เวลา3เดือนของเรานี่ผมว่าคุ้มถ้าท่านทั้งหลายจะตั้งใจศึกษาเพราะว่าความรู้จริงๆในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะไปเรียนทางวิชาการไม่จบนะ ผมนี่ตายอีกกี่ชาติผมจะไปเรียนจบคำสั่งสอนของพุทธเจ้า45ปีที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่เมื่อย่อลงแล้วมันไม่มีอะไรมันมีนิดเดียวกำมือเดียวที่เราจะต้องมาทำความรู้จักมันคือการควบคุมสัญชาตญาณอันนี้แล้วก็พัฒนาภาวิตญาณควบคุมสัญชาตญาณอย่างหยาบด้วยศีลอีกอย่างกลางๆด้วยสมาธิพัฒนาสัญชาตญาณนี้ขึ้นมาเป็นภาวิตญาณในอำนาจของสมาธิพัฒนาจนถึงที่สุดด้วยปัญญามาเป็นวิปัสสนาเพราะนั้นเริ่มต้นวิถีชีวิตของอาจารย์ท่านเปรียบเหมือนต้นไม้ต้นไม้นี่มันประกอบด้วยลำต้นกิ่งก้านดอกใบยอดแก่นตัวที่สำคัญที่สุดเบื้องต้นท่านจะต้องวาดภาพไปโดยให้นาวนะครับมหาลุคัสสะมหาลุคโขปมังพรหมจริยังพรหมจรรย์คือตัวศาสนามองในแง่ภายนอกในมองที่จะเกิดในจิตใจเราเนี่ยก็ได้เหมือนต้นไม้ท่านบอกอุปมามหาลุคโขปมังอุปมาเหมือนต้นไม้พรหมจรรย์คือศาสนาเนี่ยพวกเรากำลังจะมาปลูกต้นไม้แห่งพรหมจรรย์เพราะชีวิตเราได้เปลี่ยนจากคารวะมาสู่ตรงนี้สังเกตดูต้นไม้เมื่อเราย้ายมาเนี่ยจากที่อยู่เก่าของมันมาสู่ที่ใหม่มาปลูกเนี่ยมันจะต้องเหี่ยวเพราะว่าเราจะต้องไปตัดรากเก่ารากเดิมบางทีก็ต้องริดรอนกิ่งเก่าที่มันอ้วนท้วนสมบูรณ์งดงามเอามาปลูกที่ใหม่แม้จะปุ๋ยฉ่ำน้ำโชกฝนตกมันก็ยังง้อยเหงาอยู่ดีๆใบร่วงหล่นดีไม่ดีตายเลยก็ได้รากอาจจะเน่ารากเก่ามีบาดแผลแล้วประคับประคองกันไม่ถูกเนี่ยตายเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายเหมือนย้ายต้นไม้มาใหม่ผมก็เป็นห่วงผมนี่จะเป็นคนรดน้ำเป็นคนใส่ปุ๋ยถ้าแดดมาจะต้องกั้งไม่ให้แดดจับสังเกตดูเขาปลูกต้นไม้นะถ้ามันแดดกล้าเขาก็มุงให้มันก่อนรดน้ำใส่ปุ๋ยพอประมาณถ้าใส่มากตายซ้ำตายหย่อนปุ๋ยอย่างให้งามหลายถ้ามาหามานั่งสมาธิมากมากผมก็กลัวมันจะตายคือพวกท่านยังใหม่จะเอาอย่างผู้ที่เก่าแล้วมาบีบคั้นกันอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอยากจะให้มันงามไวๆแล้วใส่ปุ๋ยวันละกิโลสองกิโลตายสัมพอดีตายหย่อนปุ๋ยนี่แหละว่ามันตายหย่อนอย่างเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครูบาอาจารย์คอยเป็นห่วงเราถ้ามันเปรียบเหมือนเบี้ยเล็กๆถ้าแดดกล้าก็เหี่ยวเฉาถ้าไม่มีน้ำเดี๋ยวก็เหี่ยวก็ตายเพราะนั้นคอยให้น้ำคอยให้ร่มเงาความจริงผมจะต้องไปทำเรื่องส่วนตัวที่กรุงเทพบางอย่างคือได้รับนิมนต์ไปที่วอชิงตันดีซีเพื่อไปแสดงธรรมไปอบรมคอร์สทางสมาธิผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรเอกสารอะไรต่างๆเกี่ยวกับใบเดินทางคิดเพราะมันติดพวกคุณทั้งหลายคิดไปคิดมาก็ไม่ต้องไปอยู่มันตรงนี้เป็นห่วงต้นไม้พรหมจรรย์เบี้ยอ่อนๆเบี้ยเล็กๆเนี่ยกลัวจะตายเพราะแดดกล้าแผดเผากลัวจะตายเพราะไร้ร่มเงากลัวจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ค่อยๆตายไปเพราะขาดน้ำขาดปุ๋ยเพราะนั้นรักษารากให้เกิดมาซะก่อนพรหมจรรย์นี้มีความพอใจเป็นรากฉันทะมูรกาสัพเพธรรมาพรหมจริยาพรหมจรรย์นี้ทำทั้งหลายในพรหมจรรย์นี้ท่านเขียนลงไปเลยฉันทะมูรกาฉันทะมูรกาแปลว่ามีความพอใจเป็นรากของมัน สังเกตต้นไม้นะเราปลูกใหม่ถ้ารากมันไม่ออกเมื่อใดแล้วก็เตรียมตัวตายปลูกเม็ดขึ้นกันติดตาทาบกิ่งเสียบยอดก็อาศัยรากต้นแรกซะก่อนแล้วมาเสียบให้ติดถ้าปลูกเม็ดก็เหมือนกันเอาเมล็ดพืชลงไปในดินมันไม่ว่าหยอดไม่สิเกิดมาก่อนนะตัวที่จะออกมาก่อนคือรากไอ้ที่เราว่ามันออกงอกอย่างถั่วงอกถั่วงอกถั่วงอกนั่นนะรากมันออกมาก่อนที่เราเอามากินกับขนมจีนนะไม่ใช่งอกนะเพราะนั้นท่านว่าฉันทะมูลกามูละมอมาสระอูลอริงมูละมูลังเนี่ยภาษาบาลีแปลว่ารากแปลว่ารูทภาษาฝรั่งว่ารูทนั่นแหละแปลว่ารากมีความพอใจเป็นรากเป็นมูลมนสิการะสัมภาวามีการกระทำไว้ในใจเป็นยอดเป็นงอกสังเกตดูต้นไม้นะพอหากมันยังออกมาเนี่ยงอกมันก็ออกมาพร้อมกันออกมาสองท่านถ้าหากออกข้างนี้งอกยอดมันก็จะเกิดขึ้นจึงบอกว่ามนสิการะสัมภวามีการกระทำไว้ในใจถึงพร้อมปรากฏขึ้นเมื่อใดเรามีความพอใจเมื่อนั้นครูบาอาจารย์ก็อุ่นใจพอใจในพรหมจรรย์เนี่ยตัวพอใจนี้จะต้องเอาไปใช้ตลอดแม้พวกคุณศึกออกไปแล้วไปทำงานถ้าพวกคุณทำงานมีความพอใจในงานพวกคุณก็มีความสุขเรียกว่า pleasure in work เพลิดเพลินสนุกอยู่ในการทำงานไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่กลัวใครจะได้เปรียบไม่กลัวจะเสียเปรียบใครคนอื่นจะขึ้นปีละ50ขั้นเราไม่ขึ้นขั้นไหนก็พอใจถ้าเรามีความพอใจและมีสุขนะการบวชนี่ถ้าหากเราสร้างความพอใจขึ้นมาเมื่อนั้นก็ถือได้ว่าออกรากแล้วพรหมจรรย์นี้มีรากอย่างลงพระพุทธเจ้าของเราท่านบวชนะเวลาท่านออกบวชท่านออกบวชเวลากลางคืนนะท่านเดินวนเวียนท่านมองดูสิริโสภาคที่บรรทมที่ท่านนอนแล้วท่านก็มองดูลูกน้อยที่ออกมาใหม่มองดูพระนางพิมพาดูไปดูมาก็ปรารภในใจว่าเราไม่มีโอกาสที่จะอยู่ที่นี่อีกแล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายดูเต็มตาว่าเราไม่มีโอกาสที่จะอยู่ตรงนี้คือจิตใจเนี่ยได้สั่งสมบุญญาบารมีมามากแล้วมันออกรากแล้วพอมาจันมันหยั่งรากแล้วคิดแต่เรื่องแก่บวชนะในที่สุดท่านก็ออกไปบวชในเวลากลางคืนนายฉันทะอมาตย์ที่ไปส่งพอบอกให้กลับคืนฉันถ้าไม่กลับจะบวช ด้วยท่านก็คงรู้ว่าฉันทะเนี่ยรากยังไม่แข็งหรอกแรงพอท่านว่ายังไม่ถึงเวลาของเธอนะฉันทะยังไม่ถึงเวลาเธอยังมีหนี้มีม้ามีเครื่องทรงมีอะไรมีอมาตย์มีผู้ปกครองก็เวลาส่งได้กลับไปเสร็จแล้วความพอใจของท่านเมื่อท่านอธิษฐานเพศเป็นนักบวชท่านเอิบอิ่มอยู่ในเนคขมะสุขหรือจะเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัพพชาสุขสุขอันเกิดจากความจากการบวชสุขอันเกิดจากเพศใหม่เววันนิยมหิอาชูปะคะโตบัดนี้เราไม่เหมือนเก่าแล้วไม่เหมือนผู้ใดอีกแล้วที่เราเคยเป็นมาสมัยก่อนเราเป็นเพศของนักบวชมีจีวรบริหารกายมีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องบัดนี้เรามีอิสระเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรที่จะผูกพันปลดปล่อยจากพันธนาการทุกอย่างนี้ท่านมีความสุขมากการประพฤติพรหมจรรย์ของท่านจึงไม่มีความรู้สึกย่อท้อหวั่นไหวไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด ธรรมชาติผันผวนวิกฤตการแปรปรวนอย่างไรท่านไม่เคยหวั่นไหวเลยเพราะมันเกิดรากและเกิดมนสิการะสัมภาวะเกิดการกระทำไว้ในใจอยู่ทุกขณะในเรื่องเหล่านี้ถ้าพวกเราได้อ่านพระไตรปิฎกมหาสีหนาถสูตรวัดต่างๆที่ท่านประพฤติตปสีวัดเชคุชวัดอย่างนี้โอ้อ่านแล้วขนลุกนะเมื่อก่อนผมเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยนิซีโชฮันมัทธายมาระโคลูกาผมเรียนผมจะเป็นบาทหลวงศาสนาคริสต์ผมมาอ่านพระไตรปิฎกเล่มแรกผมไปจับถูกสูตรนี้สูตรที่ท่านเล่ากับโพธิราชแล้วก็เลยต่อไปนั่นก็เล่ากับสารีบุตรเรื่องท่านออกบวชเรื่องท่านทำความเพียรผมนี่ขนลุกน้ำตาไหลออกมาเองซาบซึ้งมากบอกโอ้โหท่านทำความเพียรทรมาน